بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Ramadhan mwaka 1440 katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh صالح الفوزان حفظه الله. tulianza katika kikao kilichopita babu ma jaa fi riya, mlango ambao chini yake ametaja المصنف رحمه الله نصوص ذا قرآن نسنة زنا زمزية نكو كتازا نكو كيميا سؤالا لرياء تكسوما دليل يكوانزا أمبوني آية يمشو سورة الكهف نليو بإذن الله تعالى تتندليا كوانزيا بالي لبقوميه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتوك قمتوم صلى الله عليه وسلم أبوكيا كتوكك الله عز وجل نهي لحديث قدسي. قال الله تعالى، الله سبحانه وتعالى سيما: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي عن مشاركة أحد وعن عمل فيه شرك. الله سبحانه وتعالى سيما ميمن مقواس زيدي كتوكمانا na kushirikiana na mtu yoyote au kutokamana na kupokea amal ambayo ndani yake muna kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan ashraka fihi ma'ya ghairi, yoyote mwenye kufanya amali yoyote, ashraka ma'ya fihi ghairi, ay qasada bi'amalihi ghairi min al-makhluqin, kisha akamkusudia katika amali yake kama ile mwingineo katika viumbe basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ameifanya ile ibada kisha ndani yake pia akamshirikisha mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taraktuhu wa shirkahu, ay lam aqbal amalahu bal atrukuhu lidhalika alghayr, mimi sitaikubali ile amali bali nitamwachia yule aliyemshirikisha na mimi aone ikiwa atamlipa katika ile amali yake. Kwa yoyote ambaye atafanya amal ndani ya amal kama ile akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala yoyote katika viumbe, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na ile amal, bali atamwachia yule aliyemshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, aone ikiwa atamsaidia katika lile jambo alilomshirikisha nalo Allah subhanahu wa ta'ala. معنى الحديث إجمالا يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو ما يسمى بالحديث القدسي أنه يتبرأ من العمل الذي دخله مشاركة لأحد برياء أو غيره. ثم صلى الله عليه وسلم apokea kutoka kwa Allah Azza wa Jalla, na hii hadithi yajulikana kama hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala amejiweka mbali na kuikataa amali yoyote ambayo imeingia ndani yake kumshirikisha mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, imma kwa ria au kwa sababu yoyote nyingine. Liannahu subhanahu la yakbalu illa ma kana khalisan liwajhihi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika amali isipokuwa ile ambayo ametakasiwa yeye peke yake, bimaana mtu amefanya kwa ajili ya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama amali yoyote ikiingia ndani yake ria au ghairi, sum'a kwa mfano, ataka asikilike, watu wamzungumze, ama ataka aonekane kuwa yeye amefanya ile amal, ikiingia chochote katika hivi ambavyo ndani yake mna kumuingiza mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ile amal, Allah subhanahu wa ta'ala amal kama ile huikataa, haikubali. Na nyote mfahamu hadithi ya wale watu watatu wa mwanzo watakaoingizwa motoni wal iyadhu billah. Mmoja ni alim, subhanallah, alim min alulama, ambaye watu wamzingatia kuwa ni mwana wa chuoni. Na wa pili mutasaddiq, atoa mali yake kwa ajili ya mambo ya khairi. Na watatu mujahid fi sabilillah. Bila shaka ukiangalia dhahiri ya hizi amal ni amal kubwa sana, na atakapouliza Allah subhanahu wa ta'ala neema aliyowapa, watakiri wote. Yule alim akasema halamtu fika, nilifundisha kwa ajili yako, wa qara'tu alqur'ana fika, na nilisoma Qur'ani kwa ajili yako. Na mwenye mali pia atasema maneno kama hayo, na mujahid pia atasema maneno kama hayo. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia kadhabta, umesema uongo. Sikuwa amesema uongo kuwa amefanya vile vitendo, la, yeye ni mkweli. Ikiwa ni mali alitoa, ikiwa ni kupigana jihad alipigana mpaka akauawa, ikiwa ni ilmu ameitoa ile ilmu, ama Qur'an ameisoma, lakini katika lile neno fika, kwa ajili yako, Allah amwambia kadhabta, kweli ulisoma lakini si kwa ajili yangu. Kweli ulitoa sadaka lakini si kwa ajili yangu. Kweli ulipigana jihad lakini si kwa ajili yangu. Kwa sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala akazikataa amali zao. Na hili jambo ni hatari sana, wallahi. Hakuna jambo la hatari kama kuingia uchafu wa shirki katika amal ya mwanadamu. Salafus salih radhwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakisema mmoja wao ma'alajtu nafsi, sijawahi kujaribu kuiponya nafsi yangu kutokana na kitu kizito sana, shaqun alayya min niyyati, kama nia yangu. Bimaana katika amali hii waweza kuwa na ikhlas, amal inaofuata ikaingia ria. Yani ikhlas si jambo ambalo ladumu na mtu kuwa mara moja akiwa ni mukhlis basi ni mukhlis, la. Katika kila amal anaoifanya muislamu atakikana ndani yake awe na nini, na nia mpya ya ikhlas. Kwa hivyo sio jambo la sahadi, ni jambo ambalo lahitaji mtu kupigana sana na nafsi yake. Munasaba dhikrihi fil bab, munasaba wa kuitaja hadithi hii katika mlango huu, annahu yadullu ala adami qabuli al-amali alladhi dakhalahu riya'un au ghayruhu min anwa'i ash-shirk. Hii hadithi ni dalili ya kutokubaliwa amali ambayo ndani yake imeingia ria au imeingia chochote kile katika aina za shirki. Amal kama ile haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mayustafadu minhu, faida zinazopatikana katika hadithi hii. Awala, at-tahdhiru min ash-shirki bi jami'i ashkalihi wa annahu mani'un min qabuli al-amali. Faida ya kwanza katika hadithi hii, tutahadharishwa kutokamana na shirki kwa aina zake zote, na kuwa shirk ni kizuizi cha mtu kukubaliwa amali zake na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu atakikana apigane sana na nafsi yake kutokamana na jambo la ria, jambo la shirk. Na nafsi yapenda kusifiwa, nafsi yapenda kujionyesha, nafsi ni dhaifu. Kwa hapa kuna jambo kubwa sana wapigana nalo, pigana na nafsi yako kwa ajili ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amali. Wal ma'sumu man 'asamahu Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alu Allah al-'afiyah. Thania, wujubu ikhlas al-'amali lillah min jami'i shawa'ib ash-shirk, wajibu wa kumtakasia amali Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila aina ya uchafu wa shirki. Uwe utamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amal. Na hakuna jambo ambalo lamsaidia mtu katika kuwa na ikhlas kama kuwa na amal ambazo ni siri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana akikithirisha zile amal za siri baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, ile nafsi aizoesha kuwa na ikhlas, aizoesha ile nafsi kuwa na ikhlas. Na hii ndiyo siri ambayo walikuwa nayo salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim katika ikhlas waliokuwa nayo, kuwa wao walikuwa na amali nyingi sana za siri baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna yoyote anayejua. Zainul Abidin ambaye ni kitukuu cha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya amal za siri rahmatullahi alayhi. Alikuwa akiishi Madina, usiku kinapoingia kiza ikawa watu wote wamelala, yeye mwenyewe kwa binafsi yake ubeba chakula akazunguka katika majumba ya maskini, akaweka chakula mlangoni bila ya kuagotea. Unapoamka asubuhi huona kile chakula kishawekwa, wala hakuna mtu aliyejua Madina ni nani anayefanya jambo hilo mpaka alipokufa rahmatullahi alayhi. Alipokufa huyu bwana, wakaona alama nyeusi ya sugu katika maungo yake alipokuwa kioshwa, na baada ya kuzikwa hawakuona tena kile chakula alichokuwa kiwekewa katika milango yao maskini, hawakuona. Wakajua kuwa kumbe yule bwana ndiye alikuwa akiifanya ile kazi, lakini wamejua baada ya nini? Baada ya kuwa yeye ashaondoka duniani. Kwa walikuwa salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim sana wakificha zile amali zao kwa kujiogopea nafsi yao kuingia katika ria, na ndio maana ukaona hali yao ilikuwa tofauti kabisa. Leo sisi tufanya ibada nyingi tu, pengine zile zile ibada walikuwa wale wema waliotangulia wakifanya, lakini ule utamu wa ibada bado hatuuonje. Na siri kubwa iko hapa, kuwa tumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika siri na kudhihirisha kwa watu kuwa sisi ni wema, hakuna kama sisi, wakati ambapo watakikana mwanadamu awe na amal za siri baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, na ili jambo ndio litakalomsaidia yeye kuwa na ikhlas katika amal zake. Thalithan, wasfullahi bilghina, katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ni mkwasi, ametosheleka, hahitaji yoyote katika viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hii sifa ameitaja na hili jina amelitaja al-ghani katika aya nyingi za kitabu chake. Wa rabbuka al-ghani dhur-rahma wa huwa al-ghani al-hamid, na aya nyingi ambazo ametaja sifa hii. Rabi'an, wasfullahi bil-kalam, pia hapa Mtume SAW asema qala Allahu ta'ala, akampa sifa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa pia Allah huzungumza. Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kuzungumza, na sifa hizi hazifanani na yoyote katika viumbe wake, ni sifa ambazo zalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na ahlul bid'a, wapo wale ambao wamekanusha sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hii sifatul kalam, Mu'tazila, Jahmiya na wale waliofuata hao wamekanusha sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake sifa hii ameieleza, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam pia sifa hii ameiweka wazi kama ilivyo katika hadithi hiyo, akasema qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala. Na Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ameyazungumza mwenyewe. Na ukitaka kujua tofauti baina ya maneno ya Allah na maneno ya mwanadamu, ni kuwa challenge imetolewa kuleta mfano wa Qur'an, hakuna anayeweza kuleta mfano wake, sababu ni maneno ya Allah, hayawezi hata siku moja kufanana na maneno ya viumbe. Na al-Walid ibn al-Mughira aliposema in hadha illa qawlu al-bashar, hayakuwa haya isipokuwa ni maneno ya mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala alijibu kwa makamio makali akasema sa'uslihi saqar, mtamtia katika moto wa saqar au uonje huo, tamtumbukiza ndani ya moto wa saqar. Kwa nini? Kwa sababu amfananisha Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake na maneno ya viumbe, haiwezekani. Na wewe angalia, zaidi ya miaka 1400 challenge imetolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi hao makafiri walivyo na uadui na Uislamu, walikuwa washindwa kuichallenge Qur'an wakatoa mfano wake kisha wakasema hii ni dini ya uongo? Wafanye tena. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa tahadi kubwa mno, qul la in jitama'atil insu wal jinnu على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنبيه لو كما وتجكسانيا واتو نمجيني واتي لابدا بيني موندوي والمزوكا chagueni wale ambao werevu kabisa, werevu, mkusanyane majini na watu, kusanyaneni nyote, mkitaka chagueni wale wabora katika nyinyi wanaofahamu, kama ni watu wa teknolojia, kama ni watu wa lugha, kama ni watu wa nini, wote. Ala an yatu bimithli hadha alquran, ili walete mfano wa hii Qur'an. Allah asema la yatuna bimithlihi, hawawezi kuleta mfano wake. Walau kana ba'dhum li ba'dhin tahira, hata wakisaidiana baadhi ya wao kwa wao, wallahi hawawezi kuleta mfano wa Qur'an. Taibi challenge hii, challenge haikuletwa kwa watu ambao kiarabu chao mpaka waingie kwenye kompyuta, aa, ililetwa kwa watu ambao walikuwa hawahitaji kusoma balagha na nahwu na sarf kujua kiarabu, ni waarabu wa kisawasawa, wazungumza kiarabu kisawasawa. Ufasaha ulikuwa katika qimma wakati Qur'ani yateremshwa, na Makuraishi wakashindwa, wakashindwa kuleta mfano wa hii Qur'an. Leo mtu ambiwa aandike mashairi, ataketi chumbani ajifungie kama mwenda wazimu aandike, wale walikuwa mashairi wakiyazungumza tu hivi hivi, akisimama mtu atoa mashairi tu kwenye kitu na flow hivi, wala akosei, namna walivyokuwa wajua mabingwa wa Kiarabu na walishindwa. Mtaweza nyinyi wa Kiarabu mpaka usome miaka kumi, miaka kumi na tano ndio ukijua hicho Kiarabu vizuri, mtaweza? Haiwezekani. Mtaweza nyinyi ambao mpaka mwambie kompyuta na wewe ndio uliiseti ikwambie hapo mpata hapo mkosea, utaweza kuleta mfano wa Qur'an? Waliaibika kina Musailima tulkadhab alipoambiwa, wewe wasema ni mtume, hebu lete mfano wa Qur'an. Asema ya dhifda ya dhifda, ewe chura ewe chura, sijui nini, naqiri haithu tanquri, wewe piga kelele tutakazopiga, watu watakunwa maji huko, maneno kipumbavu akazungumza hapo. Jamaa wakamwangalia wakamwambia, wewe wajua kama tujua wewe muongo, wajua fika kuwa sisi tujua wewe muongo, wapi na wapi na maneno na uteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wapi na wapi? Alfilu siyu malfilu wa madraka malfilu lahu khurtumun tawilun wa dhailun qasirun, eti ndio yazungumza Qur'ani. Akaadhirika na yule alikuwa ajua Kiarabu, bali akadai na utume. Kwa hivyo kulikuwa na ulazima pale sasa kubainisha ule utume wake. Sasa kama yeye apokea wahi, hebu tupe kama mfano wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akashindwa, na wengi waliadhirika huko nyuma. Kwa hii Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena hakuna shaka. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله, ابو لتني مفانو سورة موجة يكيو من شاكا ني قرآن, والله لو كما متو وتسوم هي آية يمتشليزا يي ككنائك وهيني ديني حق الله سبحانه وتعالى يكيو من شاكا نها منين لتني مفانو وسورة موجة هنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر فوبيسيو لتني مفانو وكي. فان لم تفعلوا ikiwa hamtafanya hivyo Allah akawapa tena dhamana kabisa ili msijisumbue, walan tafalu, na wala hamtaweza kufanya, fattaqun nar, bani ni kushindana, hamwezi kuleta mfano wake. Kwa nini? Kwa sababu haya ni maneno ya Allah na haya ni maneno ya viumbe, hayawezi kuwa sawa, kama vile hayuko sawa Allah subhanahu wa ta'ala muumba na viumbe wake. Kwa hii ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, annahu subhanahu yatakallamu, Allah subhanahu wa ta'ala azungumza. Wallahu almusta'an, naktafi bihadha alqadr, wallahu almuwaffiq. Subhanakallahu wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيك.